cię, gdzie jesteś? Głucho tam, pusto w tobie. Staczam się, zabij mi cię. Nie smakujesz. Słowa mdłe tworzą się. Nie umiem ich przelać na papier. Stoi puls, nigdzie już nic nie bije. Ciebie.